Trójka. Program trzeci. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie à vendre. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais. Pani Marta pyta, o czym dokładnie jest ta piosenka, którą zaśpiewał przed chwilą Claudio Capeo. Pewnie jest tak, jak się zwykło mówić, że o miłości albo o braku miłości. budzik@polskieradio.pl, można do nas pisać, meldować, jak tam sytuacja pogodowa za oknem, czy na drogach spokój, jakie plany na majówkę. Bo teoretycznie dzisiaj oficjalnie możemy powiedzieć, że ją zaczynamy. Chociaż, no właśnie. My byśmy raczej nie namawiali, żeby dzisiaj tak trochę tylko, żeby tak mocno zaczynać. Lepiej jest zacząć tak troszeczkę, nie od razu, nie zużyć całej energii na majówkowy wypoczynek. Dzisiaj zostawić sobie coś na potem, oszczędnie, ostrożnie, 3 głębokie oddechy majówkowe. Policzyć sobie można na uspokojenie, na przykład 1, 2, 3. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. się dzieje wokół. Wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że to odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej to. Czekam i wiem. Po prostu wiem, że to odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. Za chwilę 19 minut minie po godzinie 4. Pan Lucjan i jego bus pozdrawiają z powrotnej trasy do domu. Jeszcze tylko Łódź, Piotrków, Radom i Lublin i wolne do końca tygodnia. I to niech będzie droga najsłuszniejsze dzisiaj na te majówkowe momenty. Mamy 121 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie 6 minut po 5, jeżeli wierzyć temu, co napisano. Zajdzie minutę po 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Aniela, Filip, Jeremi, Jeremiasz, Józef i Lubomir. Budzikowe kalendarium. Pierwszy dzień maja to święto pracy ustanowione w 1889 roku przez Kongres Założycielski II Międzynarodówki. 1 maja 1576 roku odbyły się zaślubiny i koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w katedrze na Wawelu. W 1899 roku urodził się Witold Doroszewski, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych prac z dziedziny językoznawstwa, słowotwórstwa, dialektologii oraz semantyki. Był redaktorem naczelnym Słownika Języka Polskiego oraz Słownika Poprawnej Polszczyzny. Przez wiele lat prowadził również pogadanki językowe w Polskim Radiu. W roku 1931 nastąpiło oficjalne otwarcie przez prezydenta Herberta Hoovera biurowca Empire State Building w Nowym Jorku. Był to wówczas najwyższy budynek na świecie. Miał 102 piętra i 381 metrów wysokości. 1 maja też 1873 roku zmarł David Livingstone, szkocki misjonarz protestancki, podróżnik, badacz i miłośnik Afryki, lekarz. Jako pierwszy Europejczyk przebył Afrykę z zachodu na wschód. Położył wielkie zasługi w zmianie spojrzenia zachodu na ten kontynent. Odkrył środkowy bieg Zambezi, dotarł do potężnego wodospadu na tej rzece i nazwał go imieniem królowej Wiktorii. Był przeciwnikiem niewolnictwa i walczył o jego zniesienie. Kiedy został uznany za zaginionego, wyruszyła na pomoc ekspedycja Henry'ego Stanleya. Kiedy odnaleziono go w wiosce tubylców Ujiji nad jeziorem Tanganyika, Stanley zwrócił się do Livingstone'a słowami, które również przeszły do historii, jak sądzę. Dr. Livingstone, I presume. Hey! About Livingstone. Piosenka zespołu ABBA dedykowana temu podróżnikowi i wszystkim jemu podobnym. No w tej chwili zbliża się już 3:24. Travel from your head to your fist. Come under. Trójkowy budzik. Being a color. Michael Jackson, wcześniej Depeche Mode, a pan Andrzej melduje uprzejmie, że w Leżajsku plus 16 i zapowiada się bardzo ładny dzień. Dziękujemy. budzik@polskieradio.pl albo 71335. Tymi drogami można się kontaktować z nami, a my już rozwijamy kwestię pogody.

Panie Andrzeju, proszę nas poinformować, jak ta sytuacja będzie się toczyła i jakie będą konsekwencje dla pana i dla Szczupaka następne. Mogą państwo też zupełnym przypadkiem odczuwać właśnie chęć ambitnego wzięcia udziału w codziennej budzikowej gimnastyce szarych komórek. Za chwilę na naszej antenie trzy utwory, coś je łączy. Państwo zgadują co, wysyłają do nas odpowiedzi budzik@polskieradio.pl albo 71335. Nagrodą jest, uwaga, satysfakcja, że się odgadło, zaczyna Pink Floyd. Raz. Rower jest bardzo mocny, szczególnie jakiś zachodni. Dzisiaj dodamy rycerze na górskim jeżdżą rowersze. Jeśli nie masz rowera, yeah, takie zdrowie i rower, kup sobie rower. Marek Andrzejewski. Coś chyba załatwa ta dzisiejsza zagadka, bo już panie Anna, Ewa, Dominika, Marta i panowie Andrzej, Paweł, Mariusz i jeszcze jeden pan Andrzej odgadli bez problemu. To podnieśmy poprzeczkę. Niech nie będzie tak łatwo. Ten element łączący trzy utwory, dwóch z nich do tej pory wysłuchaliśmy, wiąże się również z pewnym wydarzeniem historycznym, którego równo 70. rocznica dzisiaj przypada. Pytanie? Z jakim? Kto z państwa pierwszy odgadnie, to co tam, będzie nagroda, taka prawdziwa nagroda. Ten będzie miał prawo wyboru jedynej piosenki jeszcze w dzisiejszym budziku. Do godziny 6 na pewno ją nadamy. Budzik budzik@polskieradio.pl albo 71335, a Queen śpiewa ostatnią podpowiedź. Proszę się zmobilizować, bo to mniej więcej 3 minuty na podjęcie decyzji. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my element łączący, to był oczywiście rower, ale to państwo odgadli bez najmniejszego problemu. Wydarzeniem, które się z nim łączy, od którego mija dzisiaj równo 70 lat, to rozpoczęcie pierwszego międzynarodowego kolarskiego wyścigu pokoju na trasie Warszawa-Praga. Warszawa, jednej z największych światowych imprez kolarstwa amatorskiego. Najszybciej taką odpowiedź nadesłał pan Krzysztof na piosenkę, którą w ramach nagrody wyemitujemy jeszcze do godziny 6. Już będziemy umawiać się z panem Krzysztofem drogą mailową. Tymczasem antenę przejmuje Mariusz Lubomski.

Monkeys. Pani Anna, korzystając z adresu budzik@polskieradio.pl, melduje i donosi uprzejmie, iż niebo jest czyste. Jedną chmurę widziałam i 12 stopni. I ptasi koncert, czyli będzie ładnie, a energię można wykorzystać na sadzenie, gdyż dziś jest, uwaga proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego Sadzenia Słoneczników. To jeżeli ktoś by się zastanawiał, z kim takie słoneczniki należałoby sadzić, to my już podpowiadamy. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lorek, tu Romek i Atomek, dzieci z bulerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Jedi. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Metz. Piotr Sternach. Piotr Baron. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zachęcamy jutro cały dzień do słuchania oczywiście. I teraz proszę Państwa, może to jest najbardziej magiczna chwila w naszej dzisiejszej budzikowej audycji, ponieważ pan Krzysztof już zdecydował, jaką piosenkę chciałby w ramach nagrody za zwycięski udział w naszym mini konkursie 3 na raz usłyszeć na naszej antenie. To będzie Lech Janerka i rower, bardzo tematycznie. I dlaczego mówię, że to jest magiczne? Ponieważ to jest ten moment świtu, gdzie za 6,5 minuty, mniej więcej, tak to liczmy, powinno wstać słońce. Jeszcze nie ma godziny 5. W zasadzie dopiero co kończy się godzina 4, czyli jest taka po 4, ale jeszcze nie 5. Nie wiem, jak jeszcze mogłabym określać to, że jest to naprawdę najbardziej wyjątkowy moment z możliwych, który mogliśmy wybrać do wyemitowania tej piosenki nagrody. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do we wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.